ce nu vrei să înțelegi, că viața care ți-o alegi pe acest pământ cu amăgirii n-aduce fericirii. De ce alegi acest pământ când pentru tine cerul sunt? Când sus în cer Iisus Hristos te așteaptă bucuros. De ce alegi acest pământ când pentru tine cerul sunt? Când sus în cer Iisus Hristos te așteaptă bucuros. Ce asculți vorbele din vânt, crezând că pe acest pământ aceasta-i viața și s-a dus și alte clipe nu-s? De ce n-asculți cuvântul lui, cuvântul sfânt al Domnului, al Fiului de Dumnezeu, Mântuitorul tău? De ce n-asculți cuvântul lui, cuvântul sfânt al Domnului, al Fiului de Dumnezeu, Mântuitorul tău? Nu-ți vezi necazul tău, de ce amâni mereu, mereu? De ce te lași condus de rău, când ai un Dumnezeu? Ce prieteni ai tu pe pământ, căci la necaz de chem nu sunt. Dar cheamă-L tu pe Dumnezeu și fii-va necortul tău. Ce prieteni ai tu pe pământ, căci la necaz de chem nu sunt. Dar cheamă-L tu pe Dumnezeu și fii-va necortul tău. Pe Iisus fă-ți-l prieten bun, pornește către El acum, căci te așteaptă neîncetat o prieten scump și drag. Alege acum tu prieten drag, căci Iisus s-a oprit în prag și bate blând la ușa ta, deschide-i, nu mai sta. Alege acum tu prieten drag, căci Iisus s-a oprit în prag și bate blând la ușa ta, deschide-i, nu mai sta. Și bate blând la ușa ta, deschide-i, nu mai sta.